Suzanne Bosman. Goedemiddag. Slecht nieuws voor boeren die voor veel geld een slimme vloer in hun stal aanlegden. Eentje die gier en mest scheidt, waardoor minder ammoniak zou vrijkomen. Escape uit de stikstofcrisis, uitzicht op een toekomst. Nou, een ontluisterend rapport van de Wageningen Universiteit slaat die hoop de bodem in. In één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. Het ongeluk op een overweg in Bergen-op-Zoom gaat dagenlang veel hinder opleveren voor treinreizigers naar Zeeland. Tussen Roosendaal in Brabant en Kruiningen-Ierseke in Zeeland rijden zeker 3 dagen geen treinen. In Bergen-op-Zoom werd vanmorgen een lege stadsbus doormidden gereden door een trein. De chauffeur kwam met de schrik vrij en ook in de trein zijn geen gewonden gevallen. De 85 passagiers zijn eruit gehaald, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. We hebben mensen gesproken in de trein en wat er waarschijnlijk is gebeurd is dat de bus op de een of andere manier is vast komen te zitten. De chauffeur is daarop gevlucht, heeft eieren voor zijn geld gekozen, maar de trein is wel tegen die bus aangebotst. Mensen in de trein hebben wat lichte verwondingen opgelopen, hier en daar wat spierpijn, maar verder zijn er geen gewonden gevallen. ProRail zegt dat er veel schade is aan het spoor. De NS zet de komende dagen op het traject snelbussen in. Bij de brand in de Evin-gevangenis in Teheran is een van de grootste gebouwen beschadigd. Dat meldt persbureau AP na bestudering van satellietfoto's. De Iraanse autoriteiten zeggen dat zeker 8 mensen bij de brand zijn omgekomen. Eerder melden ze 4 doden. De gevangenis in een buitenwijk van Teheran is berucht. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt er gemarteld en zitten er veel tegenstanders van het regime. Volgens Iraanse staatsmedia is er geen verband tussen de brand en de hevige protesten van de laatste tijd tegen de Iraanse machthebbers. Het OM heeft 10 jaar cel geëist tegen de hoofdverdachte van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Tegen 2 andere verdachten eist het OM 8 jaar cel. 5 mannen hoorden lagere eisen en 1 verdachte kan wat het OM betreft worden vrijgesproken. Oekraïne meldt dat het dodental van de Russische droneaanval op een flat in Kiev is opgelopen naar 3. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens de autoriteiten zijn er ook doden gevallen bij drone- en raketaanvallen in andere steden. Pride Photo is weer beklad. De fototentoonstelling die nu in Heerenveen staat werd eerder al besmeurd in Vlissingen, Almere, Assen en Maastricht. Op de foto's is onder andere een naakte transgender te zien, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijde mensenrechten situatie van de LHBTI+ gemeenschap. De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. Hij vindt het niet verantwoord om geld te lenen om de belastingen te kunnen verlagen. Maar ook de maatregel over de vaste prijs voor energie wordt aangepast. En dat is opvallend, zegt correspondent Arjen van der Horst. Want over dat plan bestond nu juist brede consensus. Er was weinig politiek verzet tegen. Truss heeft de energieprijzen voor elektriciteit en gas laten bevriezen vanaf 1 oktober voor 2 jaar... Maar Hunt laat die prijzen nu bevriezen tot april en gaat dan kijken of het nog wenselijk is om daarmee door te gaan. Nu de plannen grotendeels zijn teruggedraaid, keert de rust op de financiële markten terug. Het Britse pond is in waarde gestegen en de rente op de obligatiemarkt daalt. De politie heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op Ajax-speler Tadic. Het zijn Amsterdammers van 26 en 19. Ze zijn vrijdag en vandaag aangehouden. Tadic werd eind juli 's nachts bij zijn huis belaagd door 2 mannen met helmen op en in donkere kleding. De voetballer gingen vandoor, maar er ontstond een korte worsteling. De overvallers maakten niets buit. De politie kwam ze op het spoor door videomateriaal van bewakingscamera's uit de omgeving. Het weer, vooral in het zuidoosten nog regen. Verder op steeds meer plaatsen droog. Een graad of 17 is het. Morgen begint met mist, later zon en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dorot, dankjewel. En Dennis Mooij, die kijkt vanmiddag naar de files. Dag Dennis. Goedemiddag. Waar staan ze? Vooral rond Rotterdam en Den Haag. Dat is geen verrassing. Maar je hebt ook extra vertraging. Want op de A4 bijvoorbeeld, vanuit Amsterdam naar Den Haag, staat tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoudendorp 16 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. En dat kost je op dit moment een half uur extra. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder 9 kilometer door een ongeluk op de A16 richting Antwerpen. Op de A58 heb je 25 minuten extra nodig. Een 20 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. En de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar staat voor de Leegwaterbrug 4 kilometer file door een ongeluk. Vertraging is 20 minuten. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga

Okay, goed. Meer dieren in het nieuws. Ja, meer dieren in het nieuws inderdaad, naar de reptielen. En naar de wolf rukt nu ook de wilde kat op in ons land. Sinds de middeleeuwen was de inheemse Europese wilde kat uit ons land verdwenen. Maar sinds enkele jaren hebben ze zich gevestigd in Zuid-Limburg. En van daaruit inmiddels ook in Brabant. En Omroep Gelderland waarschuwt nu dat de kat ook aan hun provinciegrens aan de poort staat te rammelen. Met alle gevolgen van dien, want ja, naast vogels eten ze bijvoorbeeld ook reekalveren. Nou, hoe kun je die wilde kat nu herkennen? De omroep laat een Brabantse getuige en een kenner ook een signalement geven. Hij lijkt wel een beetje op zo'n tijgerkat, wat heel veel sommige mensen wel kennen, ook mooi vinden. Alleen toch, deze jongen is toch wel wat sterker, wat robuuster. Hij heeft mooie strepen op de zijkant. En wat vrij typisch is, is eigenlijk hij heeft een dikkere, ronde staart met een aantal ringen op. 3 tot 5 mooie zwarte ringen. En wat echt heel helder kan zijn als je op de rug kijkt van de kat. Sommige van die huiskatten hebben ook een mooie streep. Maar die loopt dan vaak helemaal door naar de staart. Mm-hmm. Die wilde kat stopt die eigenlijk op de rug. Een nieuwe bom onder de hoop van veel veehouders. Er zijn zoveel tekortkomingen bij emissiearme stalvloeren dat het nog jaren kan gaan duren om ze op te lossen. Dat blijkt uit een nieuw vernietigend rapport van de Wageningen Universiteit. Onze onderzoeksjournalist Jan Salde is hier. Jan, jij hebt dat rapport gelezen. Zeker. Wat was nou de aanleiding voor dit onderzoek? Ja, er is al lang twijfel over deze emissiearme stalvloeren. Omdat er al onderzoeken liggen die laten zien eigenlijk dat de uitstoot... Dus ze zouden eigenlijk de uitstoot moeten verminderen, dit soort stalvloeren. Maar dat er in de praktijk toch meer ammoniak vrijkomt uit deze stallen dan gedacht. Dat heeft inmiddels ook de rechtbank bereikt. Want milieugroeperingen zien hier eigenlijk een kans in om vergunningen aan te gaan vechten voor stallen. En rechtbanken gaan daarin mee. En die zeggen, ja, er is eigenlijk te veel twijfel over de werking van dit soort systemen. We vernietigen de vergunningen. En dat is een probleem. En het ministerie wilde wel eens weten van, ja, hoe komt het nou dat die stallen in de praktijk dan minder presteren dan ze beloven? En ja, is er ook een oplossing denkbaar? Okay, want die rechter, een maand geleden was er een geruchtmakende uitspraak over Utrecht. Drie bedrijven daar. Dat ging om die stallen waar gier en mest dus gescheiden worden. En daar heeft de rechter van gezegd van, ja, dat werkt in ieder geval niet goed genoeg. Mm-hmm. Maar hoe komt dat nou? Dat staat nou in dat rapport. En dat geeft dus een heel dramatisch beeld. Dat geeft een dramatisch beeld, omdat je eigenlijk ziet dat van begin tot eind overal eigenlijk tekortkomingen zitten. Dat begint al bij de toelating, de toelatingsprocedure van dit soort vloeren. En vervolgens in de bouw van dit soort stallen gaan er dingen mis in het gebruik door de boer, uiteindelijk ook de controle. Dat zijn voor een deel ook gewoon ook voor een deel bekende verhalen, want we horen ze al langer. Maar ja, jij hebt die ook gemaakt al. Zeker, die hebben we al 2 jaar geleden gemaakt. Hè? Ook met de boeren zelf. We hebben de afgelopen jaren sowieso veel boeren gesproken die eigenlijk allemaal zeggen, dat is ook opvallend dat ze zeggen, ja, we hebben die vloer wel, maar in onze ogen is het toch luchtfietserij. Hè? Je merkt dat de boeren er zelf ook niet in geloven dat die vloeren doen wat ze zouden moeten doen. En in praktische zin tegen allerlei problemen aanlopen bij het gebruik van die vloeren. Ja, voorbeeldje daarvan, en daar waren jullie 2 jaar geleden, de Twentse veehouder Gerben Slaghekken. Je kunt zien dat de werking van de vloer niet doet wat hij in de praktijk zou moeten doen. Want je ziet daar ook de urine bovenop de plaat liggen. En dat is ammoniakemissie. En dit wil je juist niet hebben. Een idee was dat dit toch op den duur voor alle Nederlandse melkveehouders zou gaan gelden. Dus dan was ik in 1 keer voorbereid op de toekomst. En je doet wat goed voor het milieu, was mijn idee toen. Was uw idee toen? En, ja. wat is uw idee nu? Ik doe volgens mij niks goed voor het milieu. Ik heb er heel veel extra werk mee. Doordat de mestrobot de slurven dicht maakt, moet ik 2 keer per dag de slurven doorsteken. Dat is best veel werk. Ja, waar ik niet op zat te wachten en waar mij ook niet verteld was voor de tijd. Dit is de traditionele roostervloer. Wat je hier ziet is dat deze vloer veel droger is dan de emissiearme vloer. En dan wil ik wel eens weten welke vloer nou meer emissie uitstoot. En ik maak hem 2 keer per dag schoon. Hebt u spijt van deze vloer? Ja. Ik wou dat ik het nooit had gedaan. En u kunt hem er niet uithalen? Wordt heel erg moeilijk. Kan wel. Maar gaat ook weer heel veel geld kosten. Je zag de wanhoop bij deze Gerbenslag-hekken. 2 jaar geleden dus. Terwijl, ja, we hebben het nu ook nog steeds over innovatie. Wat de uitweg kan zijn uit de stikstofcrisis. Hoe, jaren geleden dus al werd het vastgesteld. Waar is het dan, je zegt op allerlei punten, maar waar is het nou vooral misgegaan? Nou ja, men heeft denk ik in het verleden ook de kolenigheid een beetje willen sparen. Hè. Dit waren toen ook al methodes, voordat we het over de stikstofcrisis hadden. Hebben we het er inmiddels 3 jaar over. Maar waren dit ook al methodes die bedacht waren om de uitstoot terug te dringen op papier. Om er niet aan de veestapel te hoeven komen. Het rapport laat wel nu voor het eerst zien op welke punten het allemaal misgaat. En als ik daar een voorbeeld van mag geven, gaat bijvoorbeeld op het moment dat een stal goedgekeurd moet worden, moet die gemeten worden. En dat doet een beetje denken aan Dieselgate, het Volkswagen-schandaal met de auto's. En dan zie je dat er in optimale omstandigheden gemeten wordt. Het rapport stelt ook vast dat er is dan een meetprotocol, maar dat biedt eigenlijk veel te veel ruimte om de metingen te beïnvloeden op een gunstige manier. Want zijn dat de fabrikanten die zelf die metingen moeten doen? Die metingen laten doen door bureaus, maar dat zijn ook geen geaccrediteerde bureaus. Er is ook geen toezicht op die metingen. Dat is ook een punt wat uit het rapport naar voren komt. Er is geen onafhankelijk toezicht op die metingen. En ze geven bijvoorbeeld als voorbeeld, je kan je dieren ander voer geven een aantal dagen voor de meting. Minder eiwitrijk voer, waardoor de uitstoot, je weet dat de uitstoot dan minder hoog uitkomt. En die fabrikanten zijn heel erg gericht, vooral op een zo laag mogelijke uitkomst van de meting. Ja, maar dat klinkt als kwaaie opzet. Ja, nou, de fabrikant is vooral gericht op een lage uitkomst en is daarna eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd hoe het in de praktijk werkt. En dat zag je bij Volkswagen natuurlijk ook. Daar was het denk ik nog iets verder, want er was ook natuurlijk een stukje echt schommelsoftware ingebouwd in de auto. En die hebben we in de stallen nog niet gevonden. De fabrikant is heel erg gericht op uiteindelijk een zo laag mogelijke meting en is niet geïnteresseerd eigenlijk hoe het dan vervolgens in de praktijk verder gaat bij die boer die er vervolgens, dus dat hoorden we net, allerlei problemen mee heeft. Want je moet hem heel goed onderhouden om zeg maar goed te laten presteren. Maar ik snap niet waarom we dan op informatie van de fabrikant die daar dus belang bij heeft, dat we daarop afgaan en het niet zelf controleren. Ja, dat is een terechte vraag. En dat is een vraag die je eigenlijk aan de overheid hoort te stellen. Want de overheid heeft dit systeem zo bedacht. Dat is eigenlijk wel, dat deel ik, wel onthutsend dat we dit al jaren op deze manier doen. En nu eigenlijk de wal het schip keert, er een uitspraak en nu diverse uitspraken liggen, dat we eigenlijk begonnen zijn ons af te vragen, hoe komt dit nou? Mm-hmm. En dan de conclusie trekken, je schort toch een hele hoop aan. Ja, maar hebben de boeren het dan ook niet goed gedaan? Want die hebben het misschien niet goed onderhouden. Nou ja, we hoorden net van de boer zelf dat het een heel gedoe is om het te onderhouden. Het rapport zegt daar eigenlijk over, want de onderzoekers hebben ook met boeren gesproken, is dat boeren misschien wat te weinig kennis hebben over hoe die vloeren werken. Dat ligt ook weer aan de fabrikant, omdat er over het algemeen handleidingen zijn, maar die ontbreken soms, of die zijn niet duidelijk, zodat die boer niet weet wat hij moet doen. Het is natuurlijk ook zo dat een melkveehouder niet opstaat 's ochtends met het idee, ik ga mijn uitstoot zo laag mogelijk houden. Die staat op met het idee, ik ga mijn koeien melken en ik moet zoveel mogelijk melk produceren. Dus die heeft ook helemaal geen prikkel om die vloer heel schoon te houden, goed te onderhouden, want het levert hem niks op. Als je uitstoot heel laag is, dan kun je toch koeien blijven houden? Ja, zeker. Maar ik geloof niet dat een boer daar 's ochtends mee wakker wordt met dit idee, nou, ik moet die uitstoot zo laag houden. En je denkt, ik heb zo'n vloer, dus dat zal wel goed zijn, toch? Precies, en dat is ook, boeren denken, ik heb een vloer, daar investeer ik trouwens ook fors in. Ze zijn veel duurder dan gewone vloeren. Ze moeten hem ook hebben? En ja, ze moeten hem inmiddels sinds 2015, als je een oude stal vervangt, moet je van de overheid zo'n nieuwe vloer aanleggen. En de houding bij een aantal boeren, denken is ook wel van, ik heb die vloer en die vloer moet het dus doen voor mij. En wat Gerben Slaghekker net ook zei, is voor mij is niet verteld dat ik daar nog heel veel onderhoud aan moet plegen. Wat dus wel het geval is, en ook dat kost tijd, het kost geld. Daar zitten die boeren niet op te wachten. Ja. Wat intussen gebeurt is dat de vergunningverlening voor dit soort stallen stil is gevallen. Ja. Terwijl toch ook de tijd dringt voor veehouders. Hoe moet dit verder? Ja, dat is eigenlijk denk ik een groot probleem. Want dit rapport geeft wel een aantal aanbevelingen hoe dit zou kunnen worden opgelost. Maar als je die allemaal op een rij zet, dan denk je wel, zie je wel, van dit gaat echt wel tijd kosten. Een voorbeeld is dat men bijvoorbeeld adviseert om alle bestaande vloeren, alle bestaande stallen opnieuw te gaan keuren. Nou, bij een melkveestal geldt dat je een jaar rond moet meten, want het zijn open stallen. Hè, die worden beïnvloed door het weer. Dus je moet, om een goed beeld te krijgen, al een jaar rond meten. En de tijd dringt inderdaad. In Brabant bijvoorbeeld moeten alle melkveehouders in 2024 over op zo'n nieuwe stal. LTO, de boerenorganisatie, heeft na de uitspraak van de Raad van State vorige maand al gezegd, daar moet meer tijd voor komen, want dit gaan we niet redden op deze manier. Nee, en intussen, hè, dat blijkt ook in het rapport van Johan Remkes, ja, de innovatie. De overheid moet daar ook meer op gaan inzetten. Ja. Dat moeten ze nu ook maar even stilzetten dan. Ja, dat zou je zeggen. Of in ieder geval, de overheid zou ervoor moeten zorgen dat heel zeker gesteld is dat die innovaties ook doen wat ze zouden moeten doen. Dat werd bij die vloeren natuurlijk ook gedacht. En ja, dat heeft men toch een beetje op zijn beloop gelaten. En ik denk dat het belangrijk is dat er ook in de praktijk gemeten gaat worden. Dat je een stal niet aan de voorkant alleen meet, maar ook in de praktijk. Dus ja, daar heeft de overheid nog heel veel werk aan om dat allemaal zeker te stellen. Oké, Jan Schalder, dankjewel. Vanavond is het ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. De Eredivisie stond dit weekend in het teken van de LHBTIQ-plus-acceptatie. Het resultaat, anti-homo-spreekoren bij FC Twente. En veel ophef omdat Feyenoord aanvoerder Coach Kuhn gisteren de regenboogband niet wilde dragen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst voor het verkeer naar Dennis Mooij. De meeste vertraging nu bij Breda op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder ben je een half uur langer onderweg. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A16 richting Antwerpen. Maar daar is de weg weer vrij. De Eredivisie speelronde die in het teken stond van LHBTIQ+. Acceptatie was zeker geen onverdeeld succes. Anti-homo spreekkoor, ik zei het al bij FC Twente, veel ophef omdat Feyenoord aanvoerder Kukçu gisteren die regenboogband niet wilde dragen. Lammert, dat hield en houdt jou nog steeds erg bezig. Hè? Ja. Waarom wilde hij die One Love aanvoerdersband niet om? Nou ja, in een verklaring zegt hij, ik snap heel goed wat het belang is van deze actie. Alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen. Ja, en het roept bij mij toch de vraag op, wat zijn we nou de afgelopen tientallen jaren nou helemaal opgeschoten qua homoacceptatie in Nederland? En waarom is er in verschillende religieuze gemeenschappen nog steeds zo weinig tolerantie voor homoseksualiteit? Nou, gaan we vragen aan Boersak Sikar. Hij is docent in het voortgezet onderwijs en muzikant, zanger, homo ook. Boersak, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, en contact ook met Niels Spiering, universitair hoofddocent sociologie aan de Radboud Universiteit. Dag meneer Spiering. Goedemiddag. Boersak, eerst jij eens. Hè? Hoe heb jij dat ervaren dit weekend? Het feit dat die Feyenoord aanvoerder die band niet wilde dragen, die regenboogband? Nou, ik vind het wel makkelijk om je te verschuilen achter religie. Want ja, dan hoef je je nooit echt te verantwoorden voor wat je zelf vindt of wat je zelf denkt. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wat voelt hij zelf bij het discrimineren van mensen op basis van wie ze zijn, op basis van huidskleur, afkomst of geaardheid? Hij zegt dat hij alle respect heeft voor, even kijken wat zegt hij, religie, achtergrond of voorkeur, dat respecteert hij allemaal, zegt hij. Maar dat zie ik niet terug in het feit dat hij dat bandje niet wil dragen. Jij vond het respectloos dat hij dat niet deed, zelf? Nou, kijk, ik vind het een gemiste kans om iets voor een ander te betekenen. Erg jammer. Ja, ja. Meneer Spiering, u hebt onderzoek gedaan naar de relatie tussen moslims, en want dit gaat dus blijkbaar over geloof, en een homoacceptatie. Is Kukçu een uitzondering, denkt u? Ja, inderdaad. Hij verwijst heel concreet naar zijn religie. En we zien in de breedte dat onder moslim-Nederlanders de steun voor homoseksualiteit wel lager is dan onder andere groepen, met misschien als uitzondering Calvinisten. In die zin is hij geen uitzondering. Tegelijkertijd zijn er ook grote groepen moslims die wel degelijk steun voor homo-emancipatie tentoonspreiden, uiten, uitspreken. Mm, ja, dat ervaar jij ook zo, Boersak? Ja, zeker. Ja, ik zie dat ook steeds meer. Er is ook een organisatie die heet Maruf. Dat is voor queer moslims bijvoorbeeld. Dus er zijn zeker ook een gay imam, zag ik laatst in de docu. Dus ze zijn er wel, maar helaas zien we die veel te weinig en zien we veel te veel voorbeelden zoals dit van Kukçu. Ik zou net zeggen, want die staan niet op het veld als aanvoerder van Feyenoord natuurlijk, waarbij ze heel veel aandacht kunnen vragen voor een probleem wat het toch is. Ja, dat zeg je goed, ja. En ik denk eigenlijk, als ik zo luister of dat verhaal lees, dan lijkt het meer te gaan om druk vanuit de community, vanuit de Turkse community. Want als hij beweert dat hij iedereen respecteert op ongeacht religie, achtergrond of voorkeur, dan zie ik dat niet terug. En de religie is toch iets waarin blijkbaar wel ruimte kan zijn voor LHBTI-acceptatie. Dat zien we uit die voorbeelden. Maar zijn beleving van religie laat dat niet toe. Of is dat dus de groepsdruk? Ja, want beschrijf dat dus, die groepsdruk. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dat hij bang is om vervelende reacties te krijgen als hij zich wel uitspreekt. Ja. Want hij lijkt eigenlijk in de kern, als je hem op zijn woord moet geloven, daar geen moeite mee te hebben. Maar dat, ja, ik denk dat hij gewoon bang is voor nare reacties vanuit de community. Ja, dat denk ik. Kun je daar iets bij voorstellen? Weet je wat hem dan boven het hoofd zou hangen? Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen, maar vaak is het veel minder erg dan je denkt. Maar goed, dat kan je alleen weten als je het doet. En ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, als je kijkt wat voor gierput Twitter kan zijn of andere social media, en wat voor reacties mensen geven op dit soort onderwerpen, dan snap ik heel goed dat hij denkt van, wil ik wel een soort van voorfront, in een voorfront gaan staan hiervan. Ja, want meneer Spiering, hoe ziet u dat? Hè? U hebt dus onderzoek gedaan naar hoe zit dat met moslims, met homo-acceptatie. En die groepsdruk is dan ook nog iets wat erbij komt, lijkt me. Ja, ik denk dat Bossert dat heel mooi samenvat. Je ziet aan de ene kant dat jongeren, generaties die hier zijn opgegroeid, echt progressiever worden. Dus Turkse, Marokkaanse jongeren, Nederlanders, moslim-Nederlanders, die hier opgroeien. Tegelijkertijd zie je dat onder moslim-Nederlanders, de mensen die meer geïntegreerd zijn in hun eigen gemeenschap, in de moskeegemeenschap, over het algemeen negatiever staan ten opzichte van homoseksualiteit. En dat is niet puur zo van een theologisch fenomeen, maar dat heeft ook te maken met de normen in die groepen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de daders van het uitschelden, bespugen en in elkaar slaan van homo's op straat, daarin zijn bijvoorbeeld de Marokkaanse jongeren, die zijn daarin oververtegenwoordigd. Dus dan gaat het toch nog niet zo heel erg goed met de acceptatie van homoseksualiteit onder die jongeren. En dan maken we een hele grote sprong van de algemene publieke opinie in een groep naar de uitwassen in termen van geweld. Kijk, je kunt daar tegenover zetten dat 45% van de tweede generatie moslim-Nederlanders zegt van, ja, steun voor adoptie door paren van gelijke geslacht is wat mij betreft oké. Okay. Tegelijkertijd zijn er inderdaad gewelddadige uitwassen. Die zie je overigens bij andere groepen natuurlijk ook. Misschien minder. Nou ja, dat is altijd een lastig verhaal qua cijfers. En voor een deel kan dat ook een tegenreactie zijn op de emancipatie die plaatsvindt. Maar het is echt een grote sprong van, er vindt geweld vanuit een bepaalde groep plaats naar die hele groep denkt iets. Nee, en dat tuurlijk. Is niet het dat is, maar dat is ook wat niemand. Dat zegt ook helemaal niemand. Maar ik merk in deze discussie, en dat merk ik ook op social media, dat het moeilijk is om dat te benoemen, omdat je dan zelf discriminatie of racisme wordt verweten. Ja, ik denk dat we allemaal herkennen dat dat ook twee kanten op werkt. Want zeg je iets op sociale media over homoseksualiteit en islam kan samengaan, bijvoorbeeld inderdaad gekoppeld aan Stichting Maroef, krijg je ook dat verbale geweld over je heen. Dus dat is een breder fenomeen inderdaad wat de discussie nogal doodslaat en wat ook de ruimte voor verandering kan beperken. Ja. Boersak, hoe kijk jij daarnaar? Oh, ja. Het is de lastige discussie, en ik herken wat Lammert zegt, dat het moeilijk is om dat te benoemen. En ja, goh, weet je, ik zie inderdaad dat daar misschien uit die groep is er wel meer geweld, en daar zijn de feiten ook over. Maar ik vind het lastig om daar echt iets over te zeggen. Ik denk dat het, zoals ik zei, te maken heeft met groepsdruk, nog meer dan religie. Want in een beleving van religie is er volgens mij ook vrijheid om het anders te interpreteren. En ja, dat vind ik gewoon heel erg jammer dat dat niet gebeurt in dit geval. Ja, en religie, ja. Hè, zoals gesteld, wordt dus in dit geval gebruikt als een reden om dan je maar niet uit te spreken. Hè, of in ieder geval toon maar je sympathie, je respect te betuigen. Als het gaat om wat meneer Spiering eerder zei, van het, ja, het wordt anders. Hè? Met de generaties verandert het. Wat merk jij daarvan? Zie jij meer tolerantie, of hoe moet ik dat noemen? Dat het makkelijker wordt voor moslimjongeren over te praten? Bijvoorbeeld op school? Dat is een goede vraag. Wat een makkelijker. Voor mijzelf wordt het wel makkelijker om erover te praten. En ik merk dat in mijn omgeving, in de community, in de Turkse community, niet zo heel moeilijk over wordt gedaan. Niet zo moeilijk als ik had verwacht. Maar of maar daar dat heeft meer met jouzelf ons te maken? Ja, ja dat heeft inderdaad met mezelf te maken. Ja, precies. Dat ik, wat volwassener ben geworden en ben gaan beseffen van niemand bepaalt voor mij hoe ik mijn leven indeel. En als je rug recht houdt, dan dan krijg je veel meer gedaan. En hebben mensen eerder misschien respect voor je of zo. En ga je niet gebukt onder de mening van de grote menigte. Maar ik denk dat het voor jongeren met een moslimachtergrond nog altijd onverminderd moeilijk is om hierover te praten. Gelukkig is er een stichting, nou, die hebben we nu al genoemd, Maruf. Mm-hmm. Die zijn daarvoor die hebben het over coming in plaats van coming out. Want het is niet voor iedereen heel veilig om uit de kast te komen. Nee, maar dan zouden ze misschien geholpen zijn geweest als Kaktu misschien wel die band had gedragen. Precies, maar goed, dat durft hij niet. En ik, weet je, als ik voetballer was geweest, dan had ik hem wel gedragen. Ja. En ongeacht wat er over je heen was gekomen, dan absoluut. Wat je eerder zei. Ik dank je wel, Boerzak Sika was dat docent, muzikant ook. En Niels Spiering, universitair hoofddocent sociologie aan de Radboud Universiteit. Dank jullie beiden. De vogelgriep blijft ongenadig hard toeslaan. Een ronduit dramatisch aantal kippen en eenden is het afgelopen jaar geruimd. 5 miljoen hier in Nederland. Als er niet snel gevaccineerd wordt, gaat dat maar door. En er wordt niet snel gevaccineerd. Tjeerd de Groot, Kamerlid voor D66, die begrijpt de aarzeling niet. Straks in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Dorot Megens. De staat krijgt geen uitstel voor het verbeteren van de leefomstandigheden van asielzoekers. Zo heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De rechtbank oordeelde eerder dat de staat en het COA niet voldoen aan de Europese normen voor menswaardige opvang. Sommige kwesties moeten snel beter, vond de rechtbank, en het hof is het daarmee eens. In de zaak van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca is 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen de hoofdverdachte. Tegen 2 andere verdachten is 8 jaar cel geëist. Door het ongeluk op een overweg in Bergen-op-Zoom rijden tussen Brabant en Zeeland zeker 3 dagen geen treinen. Vanochtend botste een trein op een lege streekbus. Die stond stil op een overweg. Er is veel schade. Tot en met donderdag rijden er bussen tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke. En de politie heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op Ajax-speler Tadic. Het zijn Amsterdammers van 26 en 19. Tadic werd eind juli overvallen toen hij 's nachts thuis kwam. De daders maakten niks buiten. Dora, dankjewel voor het weer. Door naar Willemijn. Ja, vandaag een dag die begon op veel plaatsen met toch wat zonneschijn. En ik kreeg ook heel veel foto's binnen van zo'n prachtige rode zonsopkomst. Maar dat veranderde uiteindelijk al snel. De bewolking werd steeds dikker en er ging regen vallen. Vooral in het midden van ons land is er zo'n 11, 12 millimeter gevallen. Op dit moment ligt de regen vooral nog boven het oosten en zuidoosten van Nederland. Vannacht vooral nog boven het zuidoosten. In het noorden en westen gaan er brede opklaringen ontstaan. Kan er best wel dichte mist ontstaan. Later ook wel wat dieper landinwaarts. En dat is waar we morgen dan op veel plaatsen de dag ook mee gaan beginnen. Kan ook even duren voordat de mist natuurlijk is opgelost. Als dat daarna gebeurt, dan is het op veel plaatsen best wel een zonnige dag. Met in het zuidoosten, uiterste zuidoosten, in de ochtenduren misschien nog wat regen. Maar ook daarna gaat het daar droog worden. En temperaturen zo tussen de 15 en 18 graden. En dat is toch wel vrij zacht voor deze tijd van het jaar. Dankjewel. En waar staat het vast, Dennis? Nou, de meeste dagelijkse files staan nu bij Rotterdam en in het zuiden van het land. En er zijn ook wat opvallende zaken. De A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoudendorp. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. Je kan het beste er langs via de parallelbaan. A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Prins Alexander en Feyenoord. Een kwartier vertraging door een ongeluk. A29, Rotterdam Bergen op Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en Numansdorp. 20 minuten extra. Er staat daar een vrachtwagen met pech. En op de A58 Tilburg-Breda ben je ook 20 minuten langer onderweg tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De bombardementen in Kiev deze nacht die waren met drones uit Iran. Hoe zo'n drone zo'n enorme bom kan vervoeren, dat horen we zo meteen van drone-expert Wim Zwijnenburg. Eerst, ja, we zitten in de grootste en langste golf van vogelgriep ooit. Lammert, wat zijn de cijfers nu? In een jaar tijd zijn in Europa nu bijna 50 miljoen kippen, eenden en kalkoenen geruimd vanwege de vogelgriep. In Nederland gaat het alleen al om 5 miljoen dieren. En intussen blijven we doorgaan met het ruimen van dieren. Ja, terwijl je ook kunt vaccineren. Dat was tenminste ook het voorstel van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Goedemiddag, meneer de Groot. Goedemiddag. Want begin dit jaar, hè, kwam u met dat actieplan vogelgriep met de bedoeling eind dit jaar te vaccineren. Nou, we lopen op het eind van het jaar aan. Het is nog niet gebeurd, hè? Wat vindt u daarvan? Nou, het gaat veel te langzaam, want jullie zeiden het al. Er zijn 5 miljoen dieren, ja, geruimd heet dat, maar het is gewoon gedood. Om te voorkomen dat die ziekte zich verder verspreidt. En dat beleid, hè, waarbij je die dieren gaat doden, ja, dat is eigenlijk op een situatie waarbij het de uitzondering is dat het zo'n die ziekte voorkomt. Maar die ziekte, elke dag hebben we nieuwe uitbraken. En dan is het, dan klopt het van geen kanten om dan die dieren te blijven doden. Dan moet je gaan vaccineren. Ja, de situatie is, zegt u nu, compleet anders. Het is een soort van chronisch op dit moment, voortdurend overal maar die bedrijven. En waar je voorheen kon zeggen van ja, jammer maar helaas, dat ene bedrijf, daar moeten de dieren geruimd. Dat kan niet meer, want dat is ook moreel niet meer te verantwoorden, lijkt me op een gegeven moment. Afgezien van het feit, wat u ook zegt, het is duur. Maar goed, vaccineren dan. Er is een vaccin, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg. Hoe zit dat? Nou, er is een vaccin dat buiten Europa, in Azië en Egypte al op 2 miljard dieren is toegepast. In laboratoriumomstandigheden gaat het ook de verspreiding tussen dieren tegen. En dieren worden zelf er niet ziek van. Dus het lijkt een beetje op het coronavaccin. Hè. Dat ging ook niet helemaal verspreiding tegen, maar ja, je werd er zelf wat minder ziek van. En dat heet het CEPHA-vaccin. En dat is nu wel in een test. Het is nog niet in Europa toegelaten. Maar wat ik nou zo ontzettend vreemd vind, is dat de laatste grote uitbraak hadden we in 2003. Dus dat is al bijna 20 jaar geleden. En vanaf toen heette het, we gaan vaccineren. En niet meer onnodig dieren doden. Ja, en dan hebben we 1,5 jaar geleden als Kamer ook al gezegd van, ga dat dan nu maar doen. En ga ook ervoor zorgen dat je in Europa 1,5 jaar geleden. Ja, dat is anderhalf ook heel lang jaar geleden. Gedaan. En nu heeft de minister vorige week aangekondigd, ja, ik ga allerlei onderzoeken starten. Maar hoe kan het nou dat het zo lang duurt? Dat is echt veel te traag. Want uw partij zit ook in het kabinet. Dus dan zou je zeggen, we gaan ervoor. Ja, wij doen er alles aan om de minister aan te jagen. Maar ik heb ook de minister gevraagd van, ja, bent u nog wel in control? Want ten eerste gaat het heel erg langzaam en dood je onnodig veel dieren. In de tweede plaats is al 60 miljoen euro uitgegeven. En de helft daarvan is maar gedekt door zeg maar, premies vanuit het bedrijfsleven zelf. En de andere helft betaalt de belastingbetaler. Nou ja, dat is ook zonde, want de minister moet ook vaak nee verkopen als het gaat om mooie zaken ten aanzien van nationale parken of cultureel erfgoed. Mm-hmm. Heet het altijd nee, we hebben geen geld. Of het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Dus ik ben ook een beetje geïrriteerd dat nu eigenlijk. Als u vraagt aan de minister, bent u nog wel in control? Ja. Dan bedoelt u eigenlijk, u bent niet in control. Nee, want hij gaat natuurlijk het aantal dieren wat je dagelijks moet doden loopt voor je uit. En ook de kosten. Mm-hmm. En dat was te vermijden geweest als ze gewoon eerder in actie waren gekomen. Oké, dus u zegt er is een vaccin nog niet helemaal uitgetest. Maar in ieder geval helpt dat de dieren zelf tegen die vogelgriep. Mm-hmm. Maar dan is het ook nog zo dat Europa zegt, ja, Horus, die kippen vaccineren met dat vaccin, dat kan niet van ons. Nou, en dat betekent dat, nou, de wetgeving die staat er toe. Alleen je moet wel toestemming krijgen van Europa. Ja. En dat betekent dat je met andere landen, hè, Frankrijk en Duitsland en België voor een deel hebben dezelfde problemen. Want die vogels, hè, die wilde vogels, die vliegen over onze landen heen. En dan zorg je dat je op politiek niveau dat aan de orde stelt. En ze gaat zeggen met de Europese Commissie van, ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Geef ons die toestemming om te vaccineren. En op het moment dat je die toestemming dan ook krijgt, dan mag je ook die producten van gevaccineerde dieren, want ja, die zijn gewoon veilig, verkopen binnen Europa. Mm-hmm. Nou ja, en dat had ook al lang kunnen gebeuren. En ook daar roept de Kamer toe op. Ook al 1,5 jaar geleden hebben we zoals dat heet, een motie ingediend. Samen met de VVD. Maar goed, het schiet niet op. Nee. Dus ook die handelsaspecten zijn nog niet geregeld. Ja, is het onwil? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het treurig dat het zo langzaam gaat. Vanuit de belastingbetaler, vanuit de dieren. Nou, u zegt, ik snap niet waarom het zo langzaam moet duren. Het had veel sneller gekund. Klinkt toch wel een beetje naar onwil dan? Ja, nou ja, dat kan ik, daarover kan ik niet oordelen. Ik spreek de minister aan. Die is er net 2 weken. Maar het gaat gewoon te langzaam. En hij moet versnellen. En hij moet daarom ook parallel gaan werken. Dus niet het een naar het ander. Hè. Dus eerst het vaccin testen en dan de handelsaspecten. Maar hij moet dat tegelijkertijd gaan doen. Ook een pilot starten. Hè. Ook wetenschappers, iemand als Thijs Kuiken van Universiteit Rotterdam, die roept daartoe op. Ga alvast dat CEPHA-vaccin testen. Ook in buiten een laboratorium. Dus ga gewoon parallel nu actie starten. Dan kan je nog wat tijd inhalen. Maar u wilt dit, de VVD wil dit, de Kamermeerderheid wil dit. Hoe kan het dan toch, tot slot, dat het nog niet geregeld is? Wie ligt er dan dwars? Ja, Dat, ja, ik durf dat echt niet te zeggen. Want dat moet u echt dan aan de minister vragen. Maar ik zie over het algemeen ook breder een ministerie dat buitengewoon traag reageert op de afspraken die we bijvoorbeeld in het coalitieakkoord hebben gemaakt. Maar ook dit soort uitvoering geven aan hele duidelijke en concrete uitspraken van de Kamer. Dat laat best wel te wensen over. Dus ik neem aan dat de nieuwe minister Piet Adema echt de zweep erover haalt en gewoon dat tempo er weer in brengt. Okay, ik dank u wel. Tjeerd de Groot was dat, Kamerlid voor D66... over de vogelgriep en het vaccineren van de dieren. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Zo moeilijk niet hoeft te zijn. You and I, chef special was dat. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nu 240 kilometer file. De meeste staan rond Rotterdam en in het zuiden van het land. In de regio Noord valt het reuze mee, want daar is het herfstvakantie. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude-Dorp heb je een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook daar dicht. Feit of fictie? Nou, gaat Lambert over de Britse economie. Dat is niet gering. Inderdaad, nee. De voormalig voorzitter van de Bank of England deed vorige week in de Financial Times een opmerkelijke uitspraak over die Britse economie. Mark Carney, zo heet hij, vergeleek de Britse economie met de Duitse. En volgens hem omvatte de Britse economie in 2016 nog 90% van de Duitse economie. Maar is dat percentage na de Brexit geslonken naar 70%. Dat is aanzienlijk. En waarom doet hij deze uitspraak? Oh ja, het is op het moment nogal een robbeltje met het huishoudboekje van het Verenigd Koninkrijk. Bij haar aantreden, 6 weken geleden, kondigde premier Liz Truss een aantal belastingmaatregelen aan die haar op veel kritiek kwam te staan. En ik sprak Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk, over waarom premier Truss dit nou deed. die zei de enige manier waarop we, vergeef me de vergelijking, de nationale koek kunnen vergroten, is door groei, groei, groei. En hoe kunnen we dat doen? Door alles, alle belemmeringen overboord te gooien, door de belastingen drastisch te verlagen, waardoor allerlei investeerders aangemoedigd worden om juist in dit land te investeren. Maar in plaats van dat er volop werd geïnvesteerd in de Britse economie, daalde juist het vertrouwen onder investeerders enorm. En dat vertelt Bert Colijn, econoom bij de ING. Daardoor is het vertrouwen onder beleggers in het VK verminderd. Zie je dat dat een verdere daling van de pond heeft, ervoor heeft gezorgd. En dat pensioenfondsen het lastig hebben gehad met de sterke stijgingen in de rente die de Britse overheid moet betalen. Dus er zijn flink wat uitdagingen. En daar zijn ze eigenlijk nog steeds mee bezig om die storm wat te doen kalmeren. Ja, de belastingmaatregelen die premier Liz Truss trouwens had aangekondigd, zijn vanmiddag allemaal weer teruggedraaid door haar nieuwe minister van Financiën, Jeremy Hunt. En hij heeft het energieplafond dat Truss had beloofd voor de komende 2 jaar verkort tot april volgend jaar. En dat betekent dan dat de Britten het financieel niet makkelijker gaan krijgen? Nee, zeker niet. Hieke Jippes vertelde me al een schrijnend voorbeeld van hoe ze dat merken bij de grootste werkgever van het land, de gezondheidszorg. Een kwart van de ziekenhuizen in Engeland en Wales heeft nu aanpalend zelf een voedselbank bank geopend voor zijn personeel. Wacht even, dit moet even indalen. Een voedselbank voor het eigen betaalde personeel. Ja, ja, volgens Hieke gaan er echt hele moeilijke tijden aankomen voor de Britten. Nou ja, de Britse financiële markt heeft duidelijk betere tijden gekend. Maar hoe zit het nou met die uitspraak van die Mark Carney, die voormalig voorzitter van de Bank of England? Ja, de vergelijking die Carney maakt tussen de Britse en Duitse economie ligt zo makkelijk nog niet, legt Colijn uit. Als je de daling van het pond meeneemt, sinds het referendum is het Britse pond sterk in waarde gedaald. Dat zorgt ervoor dat als je dat dan in euro's de totale grootte van de economie tegen elkaar zal meten, het VK er sterk op achteruit is gegaan ten opzichte van Duitsland. Maar dat is niet echt fair om dan daarmee eigenlijk de welvaart van de Britten te meten. Want de Britten kunnen nog steeds heel veel spullen kopen, want dat doen ze uiteindelijk zelf in het eigen land. En er is volgens Colijn een betere manier om het te berekenen. De beste manier eigenlijk om te kijken van is een land rijker of armer geworden? Als je die tegenover elkaar zet, dan meet je het BBP naar koopkracht die je hebt. Als je dat tegenover elkaar zet, zie je eigenlijk dat er nauwelijks verschil is. Dan lag het zo rond de 70% voor het referendum en zo rond de 70% nu. Oké, is het dan feit of fictie? Nee, fictie. De vergelijking tussen de Britse en Duitse economie is niet zo makkelijk te maken als Carney hier doet. En als je die vergelijking wel goed maakt, dan is de omvang van de Britse economie dus vrijwel gelijk gebleven. Het zijn beelden die we de afgelopen maanden vaak gezien hebben. En afgelopen week helemaal brandende, ingestorte Oekraïnse appartementencomplexen. Rusland heeft Oekraïne al vaak onder vuur genomen met raketten. Maar vanochtend werd Kiev opgeschrikt door aanvallen met kamikaze drones. En daarbij vielen meerdere doden. Vraag is waarom Rusland juist nu kiest voor dit soort drone-aanvallen. Wim Zwijnenburg is projectleider humanitaire ontwapening bij Pax. Welkom in de studio. Goedemiddag, fijn dat u bent. Ja, eerst dat Rusland nu die drones daarmee zo massaal dood en verderf zaait. Is dat een nieuw fenomeen? Het gebruik van drones voor dit soort aanvallen, dat hebben we eerder gezien, met name vanuit Iran naar Saudi-Arabië toe. Maar dat Rusland dat nu aan meer van dit soort type wapens gebruikt in de Oekraïne, dat is de laatste 2-3 weken is dat steeds vaker aan de hand. En dat komt voornamelijk omdat Rusland tekort heeft aan eigen raketten. En ook omdat ze nu met deze Iraanse drones veel verder kunnen komen. Ja, want daarmee zegt u het al meteen. Deze komen uit Iran. Zijn die als zodanig dan geleverd aan Rusland? Ja, dus Iran heeft ongeveer een paar honderd van dat soort drones aan Rusland verkocht. Daar waren al indicaties aan. Amerikaanse geheime diensten hadden die al voor gewaarschuwd een paar maanden geleden. En nu worden ze steeds vaker daadwerkelijk ook ingezet. En met name tegen burgerdoelen. Ja. Want dat is handig. Dat is opmerkelijk ook. Ja. Want je zou verwachten, Rusland staat militair zwaar onder druk. Ze zouden militaire doelwitten aanvallen, omdat ze overal aangevallen onder druk staan aan de frontlinie. Maar ze gaan nu echt doelbewust echt Oekraïnse burgerdoelen aanvallen. Echt om terreur te zaaien en om voor de eigen bühne te laten zien, we kunnen Oekraïners terugpakken. Want zo'n drone is toch heel precies. Het kan niet een mislukking zijn van die drone, dat hij per ongeluk een burgerdoel heeft geraakt. Nee, het is juist opmerkelijk, want Iran heeft jarenlang ervaring opgebouwd met het versterken van eigen drone-technologie. En daar met die ervaring die ze nu exporteren, daar kan Rusland ook inderdaad heel precies dat soort doelen mee raken. En dat, daarvan die verschrikkingen zien we nu dagelijks in Oekraïne. Ja, hoe zien ze eruit? Ja, die kamikaze drones, dat betekent dat ze echt helemaal kapot gaan. Hè? Ze laten niet iets vallen. Nee, het zijn het wordt ook wel one-way drones genoemd worden, omdat ze eigenlijk natuurlijk niet terug kunnen vliegen. Het zijn een soort van vliegende vleugels. We kennen het fenomeen natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers dat ook deden met die V1 en V2-raketten op Londen. En nou, het zijn eigenlijk een soort van vliegende driehoeken met een hele grote explosieve lading, die je met GPS-coördinaten heel precies tegen een gebouw of waar je ook wil dat aan kan laten vliegen. En die zijn ook relatief goedkoop. Ze kosten ongeveer $20.000. Ze worden in elkaar gezet met componenten uit China. En, dat chips moeten de Russen nog doen of doen ze dat in Iran? Dat doen ze in Iran. Okay. Dus Iran weet heel goedkoop dat soort massaproductie van dat soort dodelijke drones te maken. En die exporteren ze dan onder andere naar Rusland, maar ook naar bijvoorbeeld naar Jemen of naar milities in Irak. Okay, daar... En kan je ze op de radar zien eigenlijk? Nou, ze vliegen, dat is dus interessant hierbij, want ze vliegen relatief laag, waardoor ze moeilijk te zien zijn op de radar. Maar ze zijn ook langzaam. Ze worden ook wel veel uit de lucht geschoten. De helft ervan, zegt Oekraïne, weet ze te onderscheppen, maar ze hebben steeds moeite mee. En juist omdat Rusland zoveel diverse doelen aanvalt, is het heel lastig voor de Oekraïne om natuurlijk overal verdediging op te zetten. Dus je moet er ergens gaan kiezen wat is prioriteit en minder prioriteit. En daar maakt Rusland misbruik van door ze heel veel mogelijk af te schieten. Want ze zijn goedkoop, dus ja, je kan doelen pakken die je wil. Mm-hmm. Ja, dus dat er een eentje mist of dat je die verliest, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Of is het ook een teken dat ze nu deze relatief goedkope middelen inzetten omdat ze niet meer andere middelen... Dat is op voorraad hebben. Zeg maar. Inderdaad, dat is echt één. Rusland kampt door alle handelsblokkages. Kampen zich met tekort aan chipsets. Hun eigen raketten, arsenaal loopt snel terug. Die hebben heel veel gebruikt al. En die kosten heel veel geld. Dus een Russische geleiderraket kost ongeveer miljoenen euro. En dat is in vergelijking met zo'n Iraanse en met zo'n koopding is dat weer natuurlijk veel makkelijker. Maar hoe duur is zo'n drone? Ja, de schattingen van deze zijn ongeveer $20.000 of €20.000. Dat is nog wel hetzelfde. Maar ja, die worden dus eigenlijk. En dat geeft ook aan hoe, zeg maar, wereldwijd dit soort problematiek steeds groter wordt. Want die wordt in elkaar gezet, zoals ik al zei. Componenten die je gewoon online kan kopen. Die motortjes van die droontjes. Daar valt ook niet tegenop te boycotten. Nee, die verkopen ze over. Ja, je kan misschien wat nu gedaan wordt, bijvoorbeeld uit Europa, algemene blokkades opgooien. Of voor export van bepaalde of import van bepaalde apparatuur. Maar die markt is zo groot wereldwijd dat het heel lastig is om dat te controleren. En dat maakt het steeds makkelijker voor landen die kwaad willen om zelf hele productielijnen op te zetten met commerciële apparatuur en daar een dodelijk wapen van te maken. Ja, want 20.000 euro, ja, even toch voor precies hoor, dat is de drone, maar dan hangt er ook nog explosieve lading onder. En dat kun je doen wat je wil? Of zit daar een maximum aan van hoeveel schade je aan kunt richten? Of? Nou ja, het hangt natuurlijk vanaf. Deze drones zijn relatief groot, ongeveer een spanwijd van 2,5 meter. Dus daar kan je vrij veel explosieven in doen. De schatting is nu bij deze type 40 kilo ongeveer, maar dat is vrij veel. Dus als je die ontploffingen ziet in Kiev, dat zijn echt inderdaad veel schade die je kan aandoen. Met name ook als je bijvoorbeeld een olieraffinerij bombardeert. Dus dan heb je natuurlijk extra schade. Maar je ziet ook steeds vaker dat kleinere drones ontwikkeld worden. Met name militaire drones met een kleinere explosieve lading. En ja, dat soort dingen liggen heel erg in de... Onder de veiligheidsdiensten heel bang voor dat dit soort drones, met name die kleine drones, natuurlijk makkelijk geproduceerd en verkocht kunnen worden. En die kunnen ook op de zwarte markt terechtkomen. En dan zie je ook bijvoorbeeld in Nederland daar ook wel zorgen over zijn dat dit soort nieuwe technologieën makkelijker gebruikt kunnen worden voor allerlei andere doeleinden. En kun je ze ook nucleaire lading meegeven? Dat met dit soort drones denk ik niet. Daar heb je geen tactische meerwaarde bij. Daar heb je echt een ballistische raket voor nodig. Oké. We hebben in Nederland ook van dit soort drones, hè? Van militaire drones in ieder geval. Onder meer van het type MQ-9 Reaper. Daar ging het begin dit jaar nogal over in de Tweede Kamer. Dat zijn wel andere drones. Ja, dat zijn echt gewoon militaire grote drones. Die kosten een paar miljoen. Die worden voornamelijk gebruikt voor het verzamelen van inlichtingen. Omdat je hele sterke camera's hebt. Die kunnen heel lang rondvliegen boven een bepaald gebied. En die kunnen ook wapens onderhangen. En dat is weer een andere discussie. Want die kunnen weer bijvoorbeeld gebruikt worden in allerlei schimmige operaties. Waar ook heel lang kritiek op is. Dat is natuurlijk het risico dat we in Nederland proberen aan te kaarten. Dat willen voorkomen. Dat er allerlei buitenrechtelijke executies mee worden uitgevoerd. Maar dat is een andere discussie dan we hier. Ja, en ook de hele discussie van moet je dan in Leeuwarden in dit geval aansturen. Hè? Dat er elders mensenlevens Ja, dat daar doden vallen. Ja. Zeg, als het gaat om deze drones, ze komen dus uit Iran. Hè, die Rusland nu gebruikt daar boven Oekraïne. Ik begrijp dat ook Israël lammert zich hier dus mee bezighoudt. Iran levert inderdaad nu die drones en raketten aan Rusland. En de minister van Diaspora die schreef dit weekend van Israël dus: "There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. This time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide." Dus hij wil dat Israël ook wapens en misschien wel drones levert aan Oekraïne. Want, meneer Swijnenburg, wat voor rol kan Israël hier spelen? Israël is interessant, want kijk, Israël volgde heel lang het Iraanse droneprogramma. Israël bombardeert doelen in Syrië, waar Iraanse drones worden heen geëxporteerd. Maar Israël bombardeert doelen in Syrië met een soort van toestemming van Rusland, die ook actief is in Syrië. Want Rusland zou in theorie in staat kunnen zijn om Israëlische aanvallen te onderscheppen. Dat doen ze niet. En ze laten de Israëlische aanvallen doorgaan op Iraanse doelen. En daar heeft Rusland vandaag van gezegd: nou, als Israël wel drones gaat leveren, dan komt dat soort dingen ook onder spanning te staan, zei de voormalige president van Rusland vandaag. Maar Israël heeft natuurlijk heel veel informatie over drones. We hebben allerlei clandestine operaties, intelligence verzameld. Dus ze weten precies waar die drones vandaan komen, waar ze heen gaan, hoe je kan onderscheppen. En dat wil Oekraïne graag hebben. Oké, kijk hoe dat verder gaat. Ik dank u wel. Wim Swijnenburg was dat projectleider humanitaire ontwapening bij Pax. Fijn dat u hier was. Lambert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Een opvallend verhaal uit België, want daar is de verdwijning van een 83-jarige vrouw opgelost dankzij Google Street View. De vrouw die vlak bij name bijna 2 jaar geleden verdween zonder een spoor achter te laten, is dus gevonden. Het parket wilde eigenlijk al het dossier na 2 jaar onopgelost afsluiten, toen toch nog een betrokkenen van de familie 1 laatste zoektocht deed. En hij klikte daarbij op het adres van de mevrouw. En hij zag op Google Street View dat ze overstak en naar het huis van de buurman ging. En in die tuin van die buurman is zij nu gevonden. Waarschijnlijk is ze gevallen. Oké, ja, goed. Dus eigenlijk slecht nieuws, maar goed nieuws dat ze gevonden is. Ja, precies. Dat sowieso goed. Onze website is eenvandaag.nl. Onze televisieuitzending 17:15 NPO 1. En hier zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Tros, de omroep voor ons. NOS Radio 1-journaal. Ook veel sportverenigingen hebben last van de hoge energieprijzen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. We zitten wat dat betreft enorm omhoog met deze energiecrisis. Het is echt een groot probleem. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ondertussen zegt Rusland dat ze nog steeds openstaan voor een vreedzame oplossing. Het is weinig geloofwaardig. De Russen hebben dat wel vaker gezegd. Sport. Hij is zo ontzettend sterk gebleken. Het blijkt toch ook keer op keer hoe fantastisch hij rijdt. Vragen. Wat wordt er besproken? En doorvragen. Wat kan daarin volgens jullie beter? Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of off-road wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Na een zomer vol plezier verdient jouw Suzuki een Suzuki-onderhoudsbeurt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Maak een afspraak op suzuki.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant.